пишуть у адмовах у об регистрації причини. Ну, ось, наприклад, чому підписи лічаться несправедливими? Тому що там дата не власною рукою поставлена, там підписи не завірені, різні є указання. І коли чоловік, отримавши адмову, прочитав, він би був підрихтований до посідження. Але шмат хто тільки на посідженні довідується про ті порушення, які були зроблені з боку округової комісії. Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина відзначає добру атмосферу, яка, на її думку, сьогодні присутнічала у залі. Хороший контакт, прежде всего, з представителями політичних партій. Що ж касається самих відказів, то є где-то, що називається, брак в роботі окружних збирательних комісій. Я можу сказати, що ми, по-моєму, нічого не відмінили ні по Брестській області. Одне рішення відмінено по Вітебській області. К сожалению, в Гомельській області документи, таким чином, поводле Лідії Ярмошиної, у виборчу гонку вертаються некілька кандидатів у депутати. Поки що це усі представники регіону. Я додам так само, що серед незареєстрованих кандидатів у депутати і відомі політики. Це намісники старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка і Віктор Івашкевич, Микола Статкевич, один з лідерів соціал-демократичного руху, і Олесь Макаєв, лідер підприємницького руху, і інші. У сувязі з сьогоднішнім посядженням ВК ми попросили наведників нашого сайту зробити свої прогнози, кого зареєструють. Мої колеги огучать некоторые меркавання. Перше. Усіх би зареєстрував, усе одно не пройдуть. Ганна Зменську. В'ячорку Івашкевича і Статкевича не зареєструють. Лагвинца і Новосяда зареєструють. Третє. Регіоналов не зареєструють, яны у своїх городах можуть крыху води покаламутить. А Менчуков, калі ласка, все одно далі регістрації не пропустять. Вольга з Вітебску. Думаю, що нікого з їх не зареєструють. Гэта небезпечно для влади і занадто яркі особи. Імі не покеруєш. Обознаны з Менску. Лагвинца зареєструють, бо Сухарова не пойде на вибори. Регіон з Городні. Тепер уже нават калі і зареєструють кого, дык темп їх кампанії збіть удалося, щоб не казали. Ви можете порівняти ваш прогноз з рішеннями Центр виборкаму. Нагадаю, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Ну, а у рамках агітаційної кампанії сьогодні починаються виступи кандидата у депутати по радіо і телебаченні. Ця кампанія протягнеться до 27 вересня. Про адметності сьогоднішньої агітації передає наш кореспондент Олесь Дашинський. У Менску з'явилися спеціальні стенди для агітації, однак вони покуль пустують. Кандидат у депутати Олександр Добровольський підтлумачив, що покуль опозиційні кандидати не вирішили, чи будуть вони використовувати гроші держави для випуску агітаційних матеріалів. У випадку, коли треба буде здиматися усім, а така можливість є, прийдеться тоді їх вертати, невідомо откуль їх брати, то покуль більшість від держави сродків не брала. Але зараз ми будемо вирішати, що робити в цій ситуації. Тому просто немає агітаційних матеріалів в цьому проблема. Ну, адметність, саме головне у тим, що спонсори об'явили нам бойкот. Господар Добровольський сьогодні на телеканалі «ЛАД». Під час виступу я показав фотоздимок, як у нас лічать голоси. Там просто філейні частки сябров комісії, видать, більше нічого не заслоняють усе, що за столом. Не ведуть, виражуть вони гэта ці не. Сьогодні радіостанція «Століця» передасть 5-хвилинний виступ облічника Олександра Казуліна Ігора Ренкевича. Ён повідомив, що запіс зроблений за день до ефіру у присутності незнайомця. Я звернув увагу, що підтримлював 12 пропонов Єврозв'язу і повітав, що визволені політв'язні. Однак цього мало, треба реабілітувати былих політв'язнів, одіозні артикули кримінального кодексу відмініть. Я під час свого виступу сказав, що покуль вибори у Білорусі відбуваються по завету диктатора Сталіна, який казав, що не важно, як голосують, важно, хто і як лічить голоси. Я у виступі сказав, що не виключаю фальсифікацію виніку виборів. Господар Ренкевич подав свою програму в газету «Республіка», але покуль невідомо, коли вона буде надрукована. Ён назвав дискримінаційними рішенні уладу про місце для агітації. Просто місце, які визначені, скажімо, у центральному районі, вони цілком не уваходять в мій округ. Ніяким чином. Так отримується, що я по центральному району просто-напросто не здолюю зустрітися з людьми. Напярэдадні незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшчы, прапанаваў кандыдатам у дэпутаты эфір для прэзентацыі сваіх праграмаў. Незалежна ад палітычных поглядаў, кожны кандыдат мае тут магчымасць бясплатна выступіць цягам 8 хвілінаў. Перадачы выйдуць у блоках пад назваю «Выбары 2008 кандыдаты» ад 16 до 26 верасня у найлепшы эфірны час. Пасля матэрыял з'явіцца на сайце «Белсату». Кіраўнік аддзелу навінаў Алексей Дзікавіцкі сказаў: «Напэўна, шэраг незалежных кандыдатаў маюць меншыя магчымасці дайсці да сваіх выбарцаў у параўнанні з афіцыйнымі кандыдатамі. Усе паводле закону маюць роўнае права, напрыклад, выступу на тэлебачанні, але мы добра ведаем, што акрамя выступу на тэлебачанні, напрыклад, кандыдаты праўладныя выкарыстоўваюць так званы адміністрацыйны ресурс. Ясно, что их шансы існаваць информационные просторы значно больше, чем кандидату демократичных. Саму решили поспробовать неяк это компенсовать. Это был Алексей Дзікавіцкий, редактор телеканалу «Белсат». Ну а зараз про сегодняшнюю программу, які пропонує гэты незалежный телеканал. Сегодня на «Белсате». А 21:15 репортер познайомить вас с актуальными проблемами белорусского грамадства. Тут нема забороненных тем. А пазней о 22:05 «Крымская крыніца» – документальны фільм пра крымскіх татараў. І врэшце о 23:00 – апошняя частка дэтэктыўнага серыялу «Фальшывыманетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце». А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На Гомельшчыне да назірання за парламенцкімі выбарамі прыступілі 4 доўгатэрміновыя назіральнікі АБСЭ. Учора і сёння ў рэгіёне знаходзіўся і кіраўнік місіі назірання амбасадар Герт Арэнс. Ён пабываў у Гомелі і Мазыры. Паведамляе Вячаслаў Кулік. Апрача сустрэчаў з прадстаўнікамі афіцыйных уладных структураў і выбарчых камісіяў, назіральнікі мелі размовы з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І найперш з тымі, хто адмовіўся ад удзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў дэпутаты. Гаворыць кандыдат у дэпутаты парламенту па Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які падаў ужо заяву на адмову ад удзелу ў выбарах. Кіраўнік місіі па назіранню пацікаюся, чаму мы здымаемся на гэтым этапе. Я паведаміў, што з самага пачатку ў нас былі ўмовы. Гэта ўключэнне ў склад выбарчых камісій усіх нашых прадстаўнікоў, гэта рэгістрацыя усіх нашых кандыдатаў і, па-трэцяе, гэта спыненне ціску на актывістаў і каманды кандыдатаў ад адзінага спісу АДС. Гэтыя ўмовы ўлады не выканалі. Пачуццё асабістай годнасці і самапавага не дазваляюць кандыдатам ад АДС далей удзельнічаць у такой якасці у гэтай кампаніі, у гэтым фарсе. Міжнародныя назіральнікі пакуль не каментуюць рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў адмовіцца далейшага ўдзелу ў выбарах, гэтак сама як і не агалошваюць высновы з назірання за выбарамі ў рэгіёне. Кіраўнік місіі амбасадар Арэнс сказаў журналістам толькі тое, што першая прамежкавая справаздача з назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі на аснове фактаў будзе падрыхтавана цягам бягучага тыдня, і што байкот выбараў – гэта цяжкое рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў апазіцыі. Свайго стаўлення да яго спадар Арэнс не выказаў. Я не хацеў бы каментаваць гэтае рашэнне. Як назіральнікі мы можам толькі канстатаваць факт, што гэта адбываецца, і канстатаваць прычыну, якая пры гэтым называецца. Калі казаць увогуле, то байкот – гэта цяжкое рашэнне. Я доўгі час правёў на Балканах, і там было некалькі, у тым ліку, і непатрэбных байкотаў. У сваю чаргу некаторыя афіцыйныя прадстаўнікі ўладаў у акруговых камісіях з жалем ставяцца да адмовы актывістаў АДС ад удзелу ў выбарах у якасці кандыдатаў у дэпутаты. У прыватнасці, яны шкадуюць, што ў выбарчых бюлетэнях не будзе вядомага ў Гомелі палітыка Васіля Палякова. Гаворыць загадчыца арганізацыйнага аддзелу адміністрацыі савецкага раёну Гомеля, сябра адной з акруговых камісій Валянціна Ларчынка. Он ее сдымает. Пусть бы и от партии был, от ОГП кандидат. Ну, коль он снял свою кандидатуру, так снял. Ну что ж, мы ж не можем его заставить баллотироваться. Все с комиссии хотят выйти с окружных, хотя их всех туда, они вошли в комиссии. Но это приняло такое решение их партия, поэтому это их право. Сказала Валянціна Ларчынка. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз штрихи до обновленной передачи «Белорусская Атлантида». Тут тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе. Першую перадачу з новага цыклю «Беларуская Атлантыда» яе аўтар назваў «Утопія Беларусь». Перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Цэнтральная выбарчая камісія вярнула ў кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Яны зарэгістраваныя пасля разгляду скаргаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для выступаў прапануе і незалежны тэлеканал «Белсат». Кандыдат у дэпутаты, сябар партыі БНФ Ярослав Берніковіч адмовіўся ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Владзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБСЕ Герт Арэнс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвам і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які жыве ў Лондоне, пракаментаваў вынесены ў Менску прысуд грамадзяніну ЗША Эммануілу Зельцару. Беразоўскі лічыць пакаранне занадта мяккім. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Эммануіл Зельцер асуджаны менскім гарадскім судом да 3 гадоў пазбаўлення волі. Яго звінавацілі ў зборы звестак камерцыйнага характару і ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Супрацоўнікі КДБ затрымалі яго разам з сакратаркай 12 сакавіка ў менскім аэрапорце, куды тыя прыляцелі на самалёце Барыса Беразоўскага. Эммануіл Зельцер займаўся справай, звязанай са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Адносна прысуду Эммануілу Зельцеру Барыс Беразоўскі заявіў: суд разобрался, понял, что он мошенник. Суд разобрался, зразумел, что он махляр, и приговорил его до 3 гадоў. Вось и весь мой комментар. Самое главное, что был признан факт махлярства, предъявление подробных документов. С якой метой? С метой промыслового шпионажа, ці овладание чужой майомостью, это меня в даденном контексте уже не хвалюе. Важно, что было признано, что Зельцер махляр. Это принципово. Я уверен, что он мошенник. Брат Эммануіла Марк Зельцер твердзіць, што ў жніўні вы двойчы наведвалі Менск. Наведвалі Зельцера ў турме КДБ і выступілі на працэсе. Вы патрабавалі, каб Зельцер забраў свае паказанні, прызнаў віну і адмовіўся ад адваката гарачкі. Тут ёсць два моманты. Я не збіраюся каментаваць брата Эммануіла Зельцера, такога ж махляра, як і сам Зельцер. Я лічу яго брата таксама махляром. Я так лічу, і гэта маё меркаванне. І я не збіраюся каментаваць яшчэ аднаго махляра. Па-другое, я ніколі не даю інфармацыі пра свае перамяшчэнні, паколькі гэта звязана з пагрозай майму жыццю. Вы добра ведаеце, што ў Лондоне быў арганізаваны замах на мяне расійскімі спецслужбамі, і на гэты конт быў афіцыйны каментар прадстаўніка МІ-5. Гэта злачынства было раскрыта тут, у Лондоне. Але гэта тое, што ўжо адбылося. Калі вы былі, то вы можаце гэта пацвердзіць альбо... Абсолютно нелагічна то, што вы гаварыце. Я ещё раз говорю, я не каментирую свои перемещения. Марк Зельцер твердзіць, што вы былі зацікаўлены ў гэтай справе, каб яго тут пасадзілі. Бо вы прэтэндуеце на грошы Патаркацышвілі. Быццам бы вы лічыце сябе 50-процентовым партнерам. І словам, прэтэндуеце на яго грошы. Я не прэтэндую ні на чьи деньги, кроме своих. Вот весь коментарий, ещё раз говорю, Марка Зельцера. Каментировать не собираюсь. Як вы лічыце, ці павінны Эммануіла Зельцера памілаваць? Яго лёсам зацікавілася міжнародная амністыя. У яго слабое здароўе, яму не даюць магчымасці рэгулярна сустракацца з амерыканскім консулам. Все понятно. Я считаю, что просто ему мало дали. Но вот таковы беларускія законы. По тем статьям, по которым он совершил преступление, ему больше дать не могли. Так я понимаю. У вас была магчымасць ознаёміцца з матэрыяламі справы? Насколько я понимаю, процесс был закрыт, поэтому никакой информации о том, что там происходило, у меня нет. Сказаў па тэлефоне з Лондону нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму Барыс Беразоўскі. Дадам, што 26 верасня Верховны суд Беларусі пачне разглядаць касацыйную скаргу Эммануіла Зельцера на вынесены яму прысуд. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алес Марціновіч з Баранавічаў. Лукашэнку ў расійска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі 512 тысяч інвалідаў, у тым ліку 30 тысяч дзяцей-інвалідаў. І штогод колькасць інвалідаў павялічваецца на 5 тысяч. Што змянілася ў жыцці інвалідаў пасля адмены льготаў? Як рэалізуецца праграма так званага безбар'ернага асяроддзя? У доследзе Інны Студзінскай. Намеснік начальніка ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рыта Сушко паведаміла. Основные социально-бытовые льготы в законе о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан, для инвалидов первой группы, основные социально-бытовые сохранены. Вторая практически сохранена, а третья нет. Старшыня Беларускай Республіканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Драздоўскі кажа, што больш за ўсё пацярпелі менавіта інваліды трэцяй групы. Мало хто з депутатаў, галасаваўшых за гэтыя змяненні, разумеў, што чалавек з ампутацыяй лодыжкі – это всего лишь інвалід трэцяй групы. І заработаць сябе на протэз он, в принципе, никак не сможет. І потом только ахнули, ах, как же мы так смогли. Второе – автомобили. На самом деле, ведь это было абсолютно не льгота. Государство гарантирует каждому в нашей стране свободу передвижения. И вот это было одной из гарантий для инвалидов опорно-двигательного аппарата. У Беларусі прыкладна 15 тысяч інвалідаў на вазках. Супрацоўніца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рыта Сушко кажа. У нас каляска обеспечваецца толькі інваліды первой групы і бясплатна. Как правило, это беларускае производство. Сергей Драздоўскі добра ведае якасць гэтых вазкоў. Чалавек получает каляску, она сломалась. Он должен обратиться на сам протезный завод и ждать 2 недели, пока ему отремонтируют эту коляску. И то это возможно лишь один раз за весь срок эксплуатации. Если человек достаточно активно пользуется коляской, то ему покрышек хватает максимум на полгода. Смена покрышек возможна только единственный раз в виде ремонта. Сергей Драздоўскі кажа, што зараз інваліды любымі шляхамі гатовыя адмовіцца ад бясплатных вазкоў беларускай вытворчасці і атрымаць імпартны вазок з гуманітарнай дапамогі, нават не новы. Інвалід з дзяцінства Дар'я Ліс дае такую ацэнку гэтым бясплатным вазкам беларускай вытворчасці. Я их оцениваю на двойку по 10-бальной системе. Что тычется замежных импортных вазков? Те доступные яны по коштах? Нет, замежные вазки недоступны по коштах, потому что кошт коляски без электропривода немецкой фирмы Майра 1700 евро. Кошты вазков с электропроводом немецкой вытворчасти начинаются от 3000 евро. Правда, супрацовница Министерства працы и социальной обороны Рыта Сушко поведомила. Сейчас реализуется инновационный проект. Разрабатываем свою белорусскую коляску с электрофицированным приводом. Условия выдачи этой коляски несколько отличаются от условий выдачи комнатной либо прогулочной. Там будет взиматься плата в зависимости от категории, которой принадлежит инвалид первой группы. Старшыня Беларускай Республіканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Драздоўскі распавядае. Более 70% инвалиды нуждаются в коляске для перемещения по улице. То, что изготавливается у министерства, это будет домашняя комнатная коляска с электрическим приводом. Нават калі у инвалида есть вазок с электропроводом, як яму трапіць у будынак? Вядучы спецыяліст Мінпрацы Галіна Трофіменка запэўнівае. Ни один проект сегодня нового строительства не может быть принят к работе до тех пор, пока там не будет предусмотрены пандусы. Сергей Драздоўскі подтверждает, что апошнім часам зрухи есть, пандусы сапраўды з'яўляюцца, але... Строится пандус к входу, а буквально за дверью 8 ступенек наверх. И там даже вахтера нет. А что дальше делать, непонятно совершенно. И таких прикладов шмат. В Уручы побудовали новую станцию метро с лифтом для инвалидов. Лифт еще ни разу не уключили. То и самое со спецвагоном для перевозки инвалидов. Праваднік вагону кажа, што пад'ёмнік там не працуе. Але самая вялікая праблема – гэта жытло. Жылыя дамы і кватэры не прыстасаваныя для інвалідаў, сцвярджае Сергей Драздоўскі. Жыльём – это просто катастрофа. Вот из-за того, что даже инвалиды судятся с местными своими исполкомами за то, чтобы они им вернули деньги, за то, что инвалиды сами построили пандусы. И в этой абсурдной ситуации местные собесы выступают на стороне именно ЖЭО, но никак не инвалида. У нас в Светлогорске судья сделал замечание такое. Как же так? Социальная защита выступает на стороне ЖЭО, а не инвалида. Хоць дзяржава і дэкларуе сваю ўвагу да інвалідаў, але нават тыя, хто мае найгоршую катэгорыю, першую, нярэдка кажуць, насамрэч для ўлады яны людзі другога гатунку. Але паводле стаўлення грамадства да фізычна абмежаваных грамадзянаў, паводле клопату дзяржавы аб хворых, слабых, нямоглых, мяркуюць пра цывілізаванасць нацыі ў цэлым. Даследаванне Інны Студзінскай. У наступнай гадзіне эфіру мы пагаворым пра эфектыўнасць сродкаў, якія ўкладаюцца ў масавы спорт і ў прыватнасці ў будаўніцтва лядовых палацаў. 8 з іх плануюць пабудаваць толькі ў Магілёўскай вобласці. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць, толькі калі выпадкова. Наступная падарожжа свабоды з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну. Падарожныя нататкі з Крамянца ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Бакунчык. У Брусэлі адбыўся саміт Еўразвязу па пытанні палітыкі Расіі на Каўказе. Каментар слухачкі свабоды. На саміте, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку, довольно еще в терпеливой форме, но любое терпение имеет предел. Далей слухач задае пытанне. Добрый день, Свобода. Хотел бы доведаться, який лёс чарговых томов твораў Василя Быкова. Ходят чуткі, што 7 і 8 томы давно надрукаваны і лежаць у сховішчы друкарні ў Екатерынбурзе. Беларускі бок не здольны іх выкупіць за адсутнасці грошай. Адкажыце, калі ласка, а як на самай справе? Калі і дзе можна набыць чарговыя томы? Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл, город Менск. Адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Вялікі дзякуй і за цікавасць, і за пытанне. Насамрэч, наступныя 3 тамы поўнага збору мастацкіх твораў Васіля Быкова не пыляцца ў друкарні расійскай. 7 і 8 тамы ўжо завяршаецца іх вёрстка. Такім чынам яны на сталах укладальнікаў і выступаюць да укладання 9 тома. Такім чынам, пры найлепшым раскладзе наступныя 3 тамы, 7, 8 і 9, павінны з'явіцца яшчэ сёлета. Азнаёміцца як і з першымі, так і наступнымі тамамі збору твору Васіля Быкова можна ў бібліятэках Беларусі, а таксама набыць іх у нешматлікіх на сёння, на жаль, распаўсюднікаў. У працяг літаратурнай тэмы яшчэ адно пытанне. Главная задача литературы – это помогать людям жить. Поэзия тех же Гартинского, того же Бородулина, альбо Буралкина, альбо молодых наших христианских поэтов, хотя бы Кустова и Патаранского, да помогая жить людям. А те да помогают, какие есть здомения, так званых постмодернистов, людям жить. Вот откажите, кай ласка, мне на это питание. Питание народа. И те это культура белорусов. С вами был Алекс Лукашенко. Адказвае літаратарка Марыя Мартысевіч. На мой погляд, аўтар пытання крыху адстае ад літаратурнага працэсу. Праблема ў тым, што прыходзяць новыя людзі і разам з імі прыходзіць новая паэтыка. І гэтая паэтыка блізкая ўжо іншым людзям. Ужо ёсць маладзейшыя людзі, якім гэтая паэзія дапамагае жыць. Што тычыцца, напрыклад, Кустава і Патаранскага, я не ведаю, мне іх паэзія жыць не дапамагае. Мне здаецца, ён аўтар ахвяра нейкага медыйнага канону, то бок ён чуе тых аўтараў, якія проста найбольш прысутныя ў эфіры і мала цікавіцца паэзія як такой. У гэтым, скажам так, як бы народным крыкам, адкажыце народу, няма нічога народнага. На жаль, гэтае меркаванне, яно склалася не ў народную асяродку, яно склалася ў асяродку так званых професійных літаратараў і крытыкаў. Варта пазбыцца стэрэатыпаў і паверыць, што не толькі вершы, напісаныя традыцыяналістычна, толькі іх можна прыкладваць да рану. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў Валянцін Жданко чытае лісты на свабоду. Вы слухаеце «Радуе свабода». У Менску 20:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пачала разглядаць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў на дэпутаты ў Палату прадстаўнікоў. 50 з 84 незарэгістраваных прэтэндэнтаў вырашылі скардзіцца ў цэнтр выбаркам. Скаргі як найменей 4, у тым ліку і 1 з спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, цэнтр выбаркам задаволіў ўжо сёння. Сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлебачанні ў рамках агітацыйнай кампаніі, якая працягнецца да 27 верасня. Кандыдат у дэпутаты сябра партыі БНФ Яраслаў Берніковіч вырашыў адмовіцца ад тэле- і радыёвыступу, бо мала хто з выбарцаў ягонай глыбоцкай выбарчай акругі глядзіць тэлеканал «ЛАД». Незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшчы, таксама прапанаваў кандыдатам эфір для прэзентацыі сваіх праграмаў. На Гомельшчыні да назірання за парламенцкімі выбарамі прыступілі 4 доўгатэрміновыя назіральнікі АБСЕ. Учора і сёння ў рэгіёне знаходзіўся кіраўнік місіі назірання, амбасадар Герт Арэнс. А пра час сустрэчу з супрацоўнікамі афіцыйных уладных структураў і выбарчых камісіяў назіральнікі мелі размовы з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не выключыў магчымасці распуску парламенту ў звязку з крахам пра заходняй кіроўнай кааліцыі. У тэлезвароце на народу прэзідэнт заявіў, што скарыстаецца са свайго права распусціць парламент і прызначыць новыя выбары, калі кааліцыя не будзе сфармаваная цягам 30 дзён. Еўрапейскі парламент заклікаў Расію як мага хутчэй вывесці свае войскі з Грузіі ў адпаведнасці з пагадненнем аб спыненні агню. Таксама дэпутаты Еўрапарламенту выказаліся за змяншэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. На прэм'ер-міністра Пакістану Юсуфа Разу Гілані сёння адбылася спроба замаху. Прадстаўнік ураду Пакістану паведаміў, што па аўтамабілі прэм'ера стрэлілі некалькі разоў. Дзве кулі трапілі ў аўтамабіль, але Гілані не пацярпеў. Прэзідэнт США Джордж Буш падтрымаў кандыдатуру сенатара Джона Маккейна на пасаду прэзідэнта краіны. Буш, які не прыехаў на з'езд рэспубліканскай партыі ў штат Мінесота з прычыны пагрозы паўднёвым штатам урагану Густаў, звярнуўся да дэлегатаў з відэазваротам з Белага дому. На хвалі «Радуе свабода» вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжы свабоды. Сёння слухайце пра вёску Крамянец Лагойскага раёну. А зараз агляд лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Вашыя допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Вайна на Каўказе, акупацыя Расіі часткі грузінскай тэрыторыі, міжнародная рэакцыя на прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці сепаратысцкіх грузінскіх правінцый у Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Галоўная тэма нашай пошты першага тыдня восені. Даўні слухач і аўтар «Свабоды» Лесь Марціновіч з Баранавіча ўлічыць, што грамадская рэакцыя на каўказскі крызіс у Беларусі такая ж, як і ў Расіі. Спадар Марціновіч піша: «Вайна Расіі і Грузіі ўмацуе ў Беларусі славяна-расейскі ура-патрыятызм, як гэта ўжо здарылася ўласна ў Расіі. Бо беларусы гэта не такая сфармаваная нацыя, як палякі, прыбалты альбо ўкраінцы. Такія настроі ў Беларусі яўныя, іх добра бачна на абывательскім узроўні ў 90% выпадкаў. Лукашэнку ў расійска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ, а ў Захада тым часам з'явіліся адносна яго новыя планы і намеры. Там гатовы змірыцца з Лукашэнкам, абы толькі расійская мяжа не пачыналася ў берасці. А вось пра заходнім нас дэмакратам ніяк не пашанцавала. 10 мільёнаў беларусаў, якіх яны хочуць бачыць еўрапейцамі, будуць злосна бурчаць на заходніх абаронцаў Саакашвілі. Так, калі займацца дэмагогіяй, то і я згодны. Неаімперская Расія напала на суверэнную Грузію. Аднак варта памятаць найперш пра наш сектар інтарэсаў. Масавы беларускі абыватель на працягу абедзвюх чачэнскіх войнаў 90-х гадоў быў на баку палкоўніка Буданава, а зусім не ў лягеры Джахара Дудаева, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Спрэчныя высновы, спадар Марціновіч. Падчас расейска-чачэнскага ўзброенага канфлікту большасць беларусаў цешылася з таго, што ўпершыню за 2 стагоддзі на гэтую чужую вайну, якую вяла Расія, не давядзецца пасылаць сваіх дзяцей і ўнукаў. І тым больш мала хто сімпатызаваў такім, як расійскі афіцэр Буданаў, асуджаны за забойства чачэнскай дзяўчыны. Зусім неадназначнае стаўленне ў беларускім грамадстве і да расійска-грузінскай вайны. Гэта відаць нават па тым, як гэты крызіс асвятляецца ў беларускіх медыях, у тым ліку дзяржаўных, і як на яго рэагуе беларуская ўлада. Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну ў сваім лісце на свабоду выказвае ўласнае разуменне сутнасці беларускіх выбараў і прычынаў і наступстваў вайны на Каўказе. Слухач піша. Многія калгасы ў раёне разваленыя, раскрадзеныя, а начальнікі, тым не менш, прэтэндуюць на тое, каб іх абралі ў палату прадстаўнікоў. І пралезуць жа, гэтак жа, як пралазілі ў мінулыя гады. Людзі цяпер шмат гавораць пра падзеі на Каўказе. Я тут нядаўна трапіў у шпіталь. Разгаварыліся пра гэта з суседам па ложку, расейцам. Ён мне актыўна даводзіў, што Абхазія, Дыасетыя, ледзь не спрадвечныя расейскія землі, адышлі да Расіі яшчэ ў 18 стагоддзі. А Грузія, маўляў, і абхазаў, і асетынаў, і расейцаў крыўдзіць. Я яму кажу, а вось калі я, беларус, гаспадар гэтай зямлі, накастыляю табе зараз, каб не наводзіў свае парадкі, дык ты што, будзеш клікаць на дапамогу расейскія войскі? На гэта ён прамаўчаў. Я так разумею, калі жывеш на чужой зямлі, дык павінен шанаваць чужыя законы, звычаі, мову. Вось у Нарвегіі мой знаёмы ў лагеры для ўцякачоў з іншых дзяржаў. Большасць людзей стараюцца ўладкавацца на працу, вучаць нарвежскую мову, паводзяць сябе ціха. А ёсць адна кампанія прыезджых з Расіі, дык яны працаваць не хочуць, крадуць у такіх жа, як самі ўцякачоў, п'юць і нават схітрыліся ва ўмовах лагеру гнаць самагон. Каму з гаспадароў такое спадабаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Усё ж, спадар Мялешка, не варта акцэнтаваць увагу на нацыянальнай прыналежнасці хуліганаў, дэбашыраў ды злодзеяў. Што атрымліваецца, калі асуджаюць і пераследуюць не за канкрэтную віну, не за ўчынкі, а за колер скуры, вервызнання ці мову, чалавецтва ўжо шмат разоў бачыла і перажывала жах ад уласнага досведу, незалежна ад таго, дзе і калі гэта адбывалася. Ці ў Беларусі падчас фашысцкай акупацыі, ці ў Боснії ў 90-е гады, ці на Каўказе зусім нядаўна. На хвалі Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Пра новую палітычную сітуацыю, якая склалася ў Беларусі пасля вызвалення палітвязняў, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікола Лойка з Менску. Слухач піша. Тое, што Аляксандр Казулін ды іншыя палітзняволеныя зноў на свабодзе, знакавая і радасная падзея ў жыцці нашай краіны. Гэта нараджае надзею на змены ў лепшы бок. Але ўсё ж адначасова ў душы застаецца і трывога. Ці не здарыцца столькі што вызваленымі палітыкамі тое ж, што здарылася з Геннадзем Карпенкам, Юрыем Захаранкам, Віктарам Ганчаром, з Дмітром Завадскім? Вядома, не дай Бог, каб так адбылося. Геннадзя Карпенку і Юрыя Захаранку я ведаў асабіста і добра ўсведамляю, якая вялікая гэта страта для Беларусі. Таму заклікаю ўсіх палітвязняў быць гранічна пільнымі. Думайце і аналізуйце, з кім сустракацца, з кім можна выпіць кавы, а каму нельга давяраць. Цяпер такое жыццё, што ўсё можа здарыцца. Больш чым упэўнены, што ў апазыцыйным асяроддзі мноства асобаў, якія ўкараніліся сюды зусім не дзеля таго, каб рабіць добрую справу, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Лойка з Менску. Калі б пасля шэрагу палітычных знікненняў канца 90-х гадоў не было такога вялікага грамадскага розгаласу, калі б дэмакратычная апазіцыя не нагадвала ўвесь час, з году ў год і з месяца ў месяц пра гэту праблему, калі б яна не трапляла ў парадак дня перамоў паміж беларускай уладай і Захадам, хто ведае, ці не працягвалася б тая паласа знікненняў палітычных апанентаў рэжыму і да сённяшняга дня. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Фелікс Шкірманкоў са Слаўгарада, напісаў на свабоду таксама пасля таго, як даведаўся пра вызваленне палітвязняў. Слухач піша. Для мяне, як і для многіх іншых патрыётаў нашай бацькаўшчыны, гэта была вялікая радасць, вестка пра тое, што Александр Казулін на свабодзе. Але адначасова вельмі засмуціла сітуацыя, якая склалася ў казулінскай партыі, сацыял-дэмакратычнай грамадзе. Пакуль Казулін пакутаваў у няволі, яго пераабралі, забралі пасаду кіраўніка партыі. Якая непрыстойнасць. Далей у лісце Фелікса Шкірманкова ёсць такія вершаваныя радкі, адрасаваныя тым, хто, на думку слухача, замінае з'яўленню апазіцыі свежых маладых сілаў. Сыдзіце з дарогі для новае хвалі, гатовай без страху наперад ісці, каб тое, што вы ў сваіх гульнях гублялі, падняць і да простых людзей данясці. Гэта была цытата з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. На заканчэнне ліст ад Тацяны Барэль з Асіповічаў, якая паведамляе пра свае ўражанні ад наведвання адной са славутасцяў у Беларусі – возера Свіцязь. Слухачка піша. Вельмі хацелася паглядзець на гэты адзін з найпрыгажэйшых куткоў Беларусі. І вось 23 жніўня я ля Свіцязі. Сапраўды, вада ў ім вельмі празрыстая, усё адно, як на далоні. Але прыемныя ўражанні адразу ж былі азмрочаныя засмешаным узбярэжжам, зламанымі масткамі. У вадзе бачныя мёртвыя рыбкі. Мне патлумачылі, што некаторыя ловяць рыбу так званымі павукамі, а злоўленую дробязь выкідваюць назад у ваду. Ля возера нямала людзей на падпітку. Машыны на ўзбярэжжы часцей з менскімі ды берасцейскімі нумарамі. Бачыла, як хацелі тут адпачыць бацькі з немаўляткам, але вымушаны былі паехаць шукаць іншае месца. Нідзе ніякай адміністрацыі, аховы, прыбіральні ў ніякім стане. Праблема уладкавацца тут на начлег. Расчараваныя хутка пакінулі возера і мы. Баліць сэрца. Хочацца крычаць, беражыце нашу зямлю, бо іншага месца для чалавека ў бліжэйшым сусвеце няма, напісала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Барэль з Асіповічаў. Звычайна ў адказ на такія папрокі мясцовыя ўлады наракаюць на бедны бюджэт і на свае сціплыя магчымасці. Хоць якія грошы патрэбны дзеля таго, каб абсталяваць на беразе папулярнага сярод турыстаў возера месца для аўтамабільнага кемпінгу? Выдаткі акупіліся б за некалькі сезонаў. Сям'я, прыехаўшы сюды на аўтамабілі, за невялікую плату атрымлівала б месца для намёту, доступ у душ і прыбіральню. Пры вялікім наплыве турыстаў праект гэты ў камерцыйным сэнсе вельмі прывабны. У суседніх краінах сотні падобных прыкладаў. Чыноўнікі не здольны арганізаваць гэта самі, тады дастаткова даць на гэта дазвол прыватным прадпрымальнікам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а зараз увага нашыя паштовыя каардынаты. Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220 005 Менск 5